श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 18 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता एक बड़ा विचित्र ग्रंथ है। इसमें बहुत विलक्षणता भरी हुई है, बहुत अलौकिकता, बड़ी विचित्रता। विचार करने से बहुत ही विलक्षण दिखती है। अब क्या शब्द कहूं बार बार, वो आपको थोड़ा सा सुनाऊं। इसका जो 7वां अध्याय है बहुत विचित्र अध्याय है, उसकी नई टीका भी लिखी है। पहले ही साधक संजीवनी 18 अध्यायों पर टीका है, परंतु 7वें अध्याय पर फिर कुछ लिखा है। तो वो विचार किया है कि वो गीता की बातें बताऊं आपको। हर एक मनुष्य कहता है कि मन नहीं लगता, मन लगना चाहिए, और ऐसी बात कहावत भी आती है कि मन फूरना से रेट कर, जो भी विधि से हो किसी तरह से हो मन फूरना से रेट करो, अब मन को लगाओ। परंतु गीता में मन पर जोर ज्यादा नहीं दिया है कि मन के विषय में अर्जुन ने 2 श्लोक पूछे हैं और 2 श्लोकों में भगवान उत्तर दे दिया है। बहुत थोड़ी बात कही है। मन की बात मुख्य बात नहीं है। लोगों में ये मन लगना चाहिए, मन लगाना चाहिए, मन हाथों मन है मन है। गीता की बात बहुत विचित्र है, उस तरफ प्राय ध्यान कम जाता है। मेरे ध्यान में कुछ बातें आई है, वो थोड़ी सी कहता हूं आप लोगों को। विचार के सुबह की वक्त में आप लोगों को सम्मति हो जाए तो भगवद गीता की बात चलाएं। क्या बात है, गीता की पुस्तक आप रखो, 7वां अध्याय याद करो। 7वां अध्याय बहुत विचित्र अध्याय है। मैंने पहले 12वां और 15वां सुना था, भक्ति के अध्याय दोनों विलक्षण, परंतु मूल अध्याय 7वां है। पहले इतना ख्याल नहीं था, अब ख्याल आया है तो बहुत विचित्रता है। तो ये मन का विषय चला 6वें अध्याय में, जो कि मैं कल परसों बातें कही थी कि योग नाम ये आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। अपने शरीर में जैसे किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते, सब अंगों में शांति चाहते हैं, इस तरह से मात्र दुनिया का दुख अपना दुख है, मात्र दुनिया का सुख अपना सुख है, ऐसे जानने वाला सबसे परम योगी श्रेष्ठ योगी माना गया है। उस श्रेष्ठ योगी कैसे है, किस तरह से है, बहुत विचित्र बात है। तो ऐसी बात सुन करके अर्जुन कहता है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम। आपने जो ये योग कहा साम्येन मानो आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजन सुखम यदि व दुखम संयोगी परमो मत। तो ये साम्यावस्था है, उस साम्यावस्था की प्राप्ति कठिन है क्योंकि मन चंचल है। चंचलता मन के चंचलता के कारण से साम्यावस्था प्राप्त नहीं होती। बड़ी विचित्र बात बताई, जैसे वायु को कोई रोक ले, आकाश में बचलते हुए वायु को कोई एकदम बंद कर दे, ऐसी दुष्कर बात है। वायु रेशु दुष्करम चंचल में मन कृष्ण प्रमाथी बर्ब दृढ़, ये बहुत चंचल है और प्रपत्रशील है, अपने को मंत्र विनोदन कर लेता है, हलचल पैदा कर देता है। किसी काम में जाओ तो मन की बड़ी चंचलता है, बड़ा ही बलवान है और प्रमाथी है। ऐसे इंद्रियों को प्रमाथी नहीं भरंती प्रश्न मन, दूसरे अध्याय में इंद्रियों को प्रमाथी नहीं कहा है, यहाँ मन को प्रमाथी कहा है। और ये बलवान है और दृढ़ है, जिसको पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है, इसका निग्रह कैसे होगा। और मन के निग्रह बिना ये साम्यावस्था प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इस वास्ते बड़ी कठिन बात है। तो बात ये है कि मन बड़ा चंचल है। तो दो श्लोकों में अर्जुन ने पूछा कि तस्यान चंचलत्व स्थिति मित्राम चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बर्बद्रम तस्याम निग्रह मनी वायुष दुष्करम। अब भगवान क्या बोलते हैं ये विशेष ध्यान देना। यहां से असंशयम महाबाहो मनो दू निग्रह चलम, निसंदेह बात है तुम जो कहता है बात बहुत ठीक है। ये मन चंचल है, बड़ा चला है, बड़े चंचल है बड़ा। अभ्यास नहीं बोलते वैराग्य से गृहते, ये अभ्यास और वैराग्य से पकड़ा जाता है। संसार से वैराग्य हो और मन के ऊपर चंचलता पे दिया जाए तो अभ्यास किया जाए, तो वैराग्य और अभ्यास मन संसार से हटने के लिए तो वैराग्य की आवश्यकता है और परमात्मा में लगाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इन दोनों से पकड़ा जाता है मनुष्य मन। तो आज हर श्लोक तो गया अनुमोदन में असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, आधा श्लोक तो अर्जुन के प्रश्न के अनुमोदन में गया, आधे श्लोक में उपाय बताया। अब एक श्लोक बाकी रहा तो उसमें क्या कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। मन जो असंयत होता है, वश में नहीं होता है, तब तक योग की प्राप्ति कठिन है। और वश्यात्मना तो जिसका मन वश में है वो उपाय करे तो योग प्राप्त हो सकता है। अर्जुन ने योग कहा साम्येन मधुसूदन, समता के तू जो योग बताया बड़ा कठिन है, तो वो योग प्राप्त होता है मन के वश में करने से। वश्यात्मना तू बाएगा वश मात, वो भी यत्न करे फिर तो योग प्राप्त हो सकता है। इतनी बन गई। इसमें मर्म क्या है मतलब भाई भगवान जाने क्या है, परंतु भगवान के कहने का तात्पर्य मन की चंचलता दूर करना खास उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध का समय है। उस समय अर्जुन ने बात पूछी है, तो मन के चंचलता को दूर करने के लिए वो ये छठा अध्याय है ही, तो छठे अध्याय में मन की विशेष आवश्यकता है। हमने जो पुस्तकें लिखी है उसमें कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष विषय है, साध्य और साधन एक पुस्तक है, उस तो पुस्तक में इस विषय को ठीक विशुद्ध वर्णन किया है। आप उचित समझे तो उस पुस्तक को भी देखे और मेरा सातवां अध्याय सुने। मेरा एक विश्वास है कि इसमें एक नई दिशा मिलेगी, एक नई बात मिलेगी। जो चंचल मन की बात कहते हैं वो मन की नहीं है, उसके सिवाय विलक्षण बात मिलेगी। भगवान ने चंचलता के लिए अभ्यास बना के उपाय बता दिए बस। अब कहते हैं वश में है मन, तो मन वश में होना और मन का स्थिर होना दो चीज है। ऐसे मन का स्थिर होना, मन का वश में होना और मन का शुद्ध होना, तीन बात है। परंतु भगवान ने ये बसने की बात बताई कि मन वश में हो, मन अपने जैसे कराना चाहे वैसे कर ले तो ठीक हो जाए। तो मन को निग्रह करना, मन को एकाग्र करना, तो मन की पांच भूमिका है। मन के विषय में पातंजल योग दर्शन में पांच बात आई है। वो वृत्ति कैसी होती है? एक मूढ़ वृत्ति होती है, एक क्षिप्त वृत्ति होती है, एक विक्षिप्त वृत्ति होती है, एक एकाग्र वृत्ति होती है और एक निरुद्ध वृत्ति होती है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग किसका नाम है कि चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम है। निरुद्ध है आखिरी भूमिका, पहली है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र निरोध। एकाग्र दो चीजें समाधि में आती है और मूढ़ वृत्ति वाला योग का अधिकारी नहीं है। मूढ़ क्या, वो समझता ही नहीं, कई बात कर दो कुछ समझता ही नहीं, तो वो योग का अधिकारी नहीं है। क्षिप्त है जिसकी वृत्ति बहुत चंचल है, तो वो भी योग का अधिकारी नहीं है। विक्षिप्त वृत्ति है, विक्षिप्त विक्षिप्त विक्षिप्त होता है, मन चंचल होता है, फिर थोड़ा ठहर भी जाता है, किसी में लग भी जाता है, फिर होता है थोड़ा कहीं लगता है, तो मूल विक्षिप्त वाला तो योग के अधिकारी है ही नहीं। दो दूसरी योग स्थिति वृत्ति निरोध हमें। अब विक्षिप्त वाला अधिकारी होता है, विक्षिप्त वाला अधिकारी होता है अभ्यास करने से। एकाग्र योग में सकल समाधि होती है और निरुद्ध में निर्विघ्न होती है। निरोध असली चीज है, जो गीता के छठे अध्याय में आया है। कर्म सापेक्ष साधन छठे अध्याय में ही है, और कर्म सापेक्ष साधन नहीं है दूसरे, कर्म निरपेक्ष साधन है। कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष एक बड़ा झगड़ा है। एक वर्ष वहां विशेषता से चला था तो कोई कोई कहते इसका वर्ष तो सबका सब कर्म सापेक्ष निरपेक्ष में विशेष समय गया, मन मालूम निरर्थक गया इस समय तो फिर मैंने वहां छोड़ दी। उस वर्ष में कहा दूसरे वर्ष में छोड़ दी। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है, साधुओं के लिए बड़ी भारी उचित बात है, परंतु भाई लोग ध्यान नहीं देते। बातें सुनना चाहते हैं, व्याख्या सुनना चाहते हैं, चोरी चिकनी चिपड़ी बातें हो, बड़ी कविता हो जाए, कुछ रागनी कर दे, कुछ और कर दे, कुछ हंसा दे, कुछ राजी हो जाए, बस ऐसा ऐसा चाहते हैं। साधक नहीं है साधक, साधन जो कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति करे ऐसे साधक नहीं मिलते। एक साधु ने कही थी बात कि ये एक तो शरणानंद जी की सत्संग और ये शेष जी की सत्संग, दो सत्संग में साधक के चारा मिलेगा, साधक के लिए सामग्री मिलेगी और पंडित भी मिलेगी। बड़े बड़े पंडितों की बातें बताई, बड़े बड़े महात्माओं की बात, मंडलेश्वरों की बात बताई, उनमें साधन की बात नहीं मिलेगी। साधन की बात दो जगह बताई उन्होंने, शरणानंद जी के यहाँ अथवा शेष जी के यहाँ। शंकरानंद जी ने कहा था तो और जगह पंडित ही मिलेगी, तो पंडित ही अपने क्या लेना है। बात एक कारीगरी है, जिस जैसे मकान बनाना जिसको आता है वो ईंट पर ईंट, सोने पर थे पत्थर पर पत्थर रखकर मकान बना देगा। इस तरह से शब्दों का शब्द विन्यास कर और शब्दों की इमारत खड़ी कर देगा, बात बता देगा, थोड़ी भाषा देगा, थोड़े बदला देगा, थोड़े में वास्तु प्रसन्न कर देगा, कोई कहानी कह दी, कुछ कह दी, कुछ गाड़ा बजारा कर दिया, चुटकी बात कह दी। इस तरह से लोग प्राय ऐसी बातों को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा इकट्ठे होते हैं, ज्यादा ही सुनना चाहते हैं, ज्यादा शौक है इसी बात की। परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, मानव जीवन कैसे सफल हो, इस विषय की सच्ची खोज बहुत कम है, इस विषय की रुचि बहुत कम है। सुनिया में भी सुनाया ने कह दिया है कि परमात्मा भी बहुत भारी कठिन है, कठिन है ये तो, इसका जैसे कोई व्रत करते उजड़ा कर दे, इसको तो उजड़ा कर दिया। साफ नहीं आ रही है भाई, देखो ये सब आयोजन केवल सुनने के लिए कर, उसने ही कसर दूसरी तो इतनी तैयारी कर दी आपने, थोड़ी सी कृपा करो आवाज ठीक आए, ध्यान दो भाई। खास अपनी बात है ये सत्संग है, सब भक्त सत्संग के लिए है। शेठ जी के सत्संग में भी कई बार ये शिकायत होती है लाउड स्पीकर ठीक नहीं है, तो ये सबसे पहली बात है। सबका आयोजन तो केवल सत्संग के लिए है ना, व्याख्यान के लिए ही है, तो इसमें विशेष ध्यान दो। देखो कई वर्ष हो गया, मैं पहले कहता था लाग ठीक नहीं है, इसे यूं करो, ये पप्पा यूं रखो, वो यूं रखो, तो वे देखने वाले समझते कि इस बाबा जी को क्या पता है, तो जानते नहीं है ऐसा नहीं है, तो मैंने छोड़ दी, मैं तो कहना शुरू कर दिया, अब ठे जाओ थोड़ा काम जाने बारी मेरी बारी काट दूंगा, बस लोग नाराज हो गए, ये काम करने वाले समझते हैं कि हम जानकार है, मैं जानकार उतना नहीं, बात सच्ची है एकदम ठीक बात है, पर थोड़ा थोड़ा तो पता लगता है कि भाई इस तरह से ये आवाज खराब होती है, आती है ऐसी सुनी हुई है, जो सीखी हुई थोड़ी है, विशेष जानता नहीं, परंतु तो कहता हूं तो वे गुस्से में आ जाते हैं कि अनधिकार चेष्टा करता है, तो उस दिन से हमारे अंदर चेष्टा छोड़ दी, अपने तो कहो दारू बनाओ ब्रेक बजाओ, जो मेरे तो ड्यूटी है बोलने की, जो अपने समय पर बोल दूंगा हमारा बात आप जानो, ये कुछ वर्षों से ये बात मैंने कर रखी है, तो मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, आज महाराज ने कह दी यह बात आपको कह दी, तो लोगों में ख्याल करो। मनमोहन जी को मैं कहता हूँ भाई बाहर जाकर के चारों तरफ सुन के आओ, पंडाल के बाहर तो सुनाई देता है लेकिन भीतर में यहाँ गूंज है, जाने क्या बात है, कोई आप जानते तो हम भी नहीं, यहाँ साफ नहीं आती आवाज, बाहर साफ आती है, तो भाई सुनने वाले तो यही बैठे है, सुनने वाले यही है, और जो मनमोहन जी इस विषय में जानकार है और भी है, वे आए नहीं मनमोहन महाराष्ट्र वाले, तो मनमोहन जी जानते हैं, मैं इतना नहीं जानता हूं, तो ये बात विचार करो अपने, या भाई लोगों का उत्साह और तैयारी और खर्चा देखता हूं तो बहुत किया है, बहुत देता है, मन पर असर पड़ता है, बहुत बढ़िया काम किया है, परंतु ये लाउडस्पीकर वाला काम मेरे को पता नहीं कैसा है, थोड़ी थोड़ी मेरे को आवाज आती है, मेरे को भी आवाज आती है बाधा देने वाली, तो कहीं ना कहीं टक्कर लगती है, पर मैं बोला नहीं, मैं बोलता हूँ ना ये आवाज आती है तो मेरे कानों में खटकती है, एक दूसरे से मैंने कहा उनको कोई सुधार विशेष किया नहीं, तो अपने वो ठीक है, अपने जो चलो ये चलो। एक ब्राह्मण कथा आती है नारायण नारायण नारायण, तो चंचल नहीं माना कृष्णा तो भगवान ने अनुमोदन किया, तो असंशय महाबाहु मेरा निर्णय असंभ बहुत ठीक बात है, एकदम तेरी बात बहुत ही ठीक है, ये वैराग्य अभ्यास से ग्रहण किया जाता है, आधा ही श्लोक है उपाय, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, उसमें विक्षिप्त वाला आगे बढ़ता है, ये यहाँ से बात चल रही है, तो विक्षिप्त वाला है मूढ़ और क्षिप्त वाला तो योग का अधिकारी नहीं, उनको अधिकारी नहीं माना, विक्षिप्त वाला अधिकारी चलता है उसमें एकाग्र में समाधि होती है और वास्तवा निरुद्ध अवस्था, इस वास्ते योग अर्थ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध, ये खास योग चित्तियों का वृत्ति निरोध करना ये योग है, तो निरुद्ध भूमि में योग होता है, तो निरुद्ध भूमि में योग होता है, ये बात बताइए, अब वृत्तियां कितने तरह विचित्र पंच तरह है, क्लेशा क्लेशा पांच तरह के प्रमाण विपरीय विग्रह विकल्प निध्यास वृत्ति है, पांच तरह की वृत्तियां है, वो क्लेश क्लेश दो तरह की होती है तो दस तरह की हो जाती है, या दस तरह की वृत्तियों को कैसे निरोध किया जाए, तो अभ्यास भैया या अभ्याम का निरोध है, और निरोध में वही दिया अभ्यास में कौन थे भैया गृह थे, और वहाँ कह दिया अभ्यास भैया या अभ्याम का निरोध है, भगवान ने कह दिया असंहिता आत्मा योग दुष्प्राप्त, प्राप्त बताया। हाँ, परंतु अभ्यास मेरा जब हम वो योग बताया है स्वामी मधुसूद ने बताया, वो योग बिना योग बिना चित्त की संचलता के रहते हुए नहीं होगा। भगवान कहते मन के वश किए बस नहीं होगा, तो संचलता दूर करना है वो पीछे है, पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। तो भगवान का आशय है मन के संचलता दूर करने पर इतना नहीं है, उनका आशय दीनता है मन को शुद्ध करना। तो शुद्ध करना ये अशुद्धि है तब तक रुचि नहीं होती है, पर शुद्ध करना अंतःकरण को शुद्ध करना ये परमात्मा की प्राप्ति में कारण है शुद्ध करना। परंतु वास्तव में मन के अशुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये बड़ी गहरी बात है। जयपुर में भी मैंने कह दिया कि सिद्ध की जरूरत नहीं है, आपने कहा प्रश्न आएंगे, आपने कहा था उनको प्रश्न आए नहीं, कौन ख्याल करता है, मेरा ख्याल नहीं करता। सुनने वाले अच्छे पंडित है अभी भी ख्याल नहीं करते कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये तो तरक तरक करे, ये बात कैसे कही आपने, मैं पूछे मेरे को, मैं उसमें नाराज नहीं होऊंगा, सभा में पूछ लो, सभा में काट दो मेरी बात को, तो नाराज होने से मेरे क्या फायदा। एक ही सज्जन ने कहा कि आप नाराज तो नहीं हो, वो तुम्हारे से नाराज होने से भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाए, मेरे नाराज होने में क्या फायदा, परमात्मा मिल जाए तो नाराज हो जाएगा तुम्हारे से, अरे परमात्मा नहीं मिलेगा नाराज हो क्या फायदा निकलूंगा, क्यों नाराज हूँ मुफ्त में विश्वास है, जहां तक नाराज नहीं होता हूँ उसे तो छोड़ देना और क्या है, मेरा विचार तो नहीं नाराज होने का, मेरा आइडिया तो पता नहीं है, मेरी बातों को ठीक समझ करके और प्रश्न करे तो मेरे चित्त में प्रसन्नता होती है, मेरे ये विश्वास है मेरी बात को सुनते तो है ध्यान देते हैं, तो पता ही नहीं, अरे निरोध नहीं करते जाओ कहते जाओ बस सुनते जाओ, एक काम है मेरा काम कहने का है आपके सुनने का, बस दोनों काम कर दिया खेल खत्म, पैसा हजम तमाशा हो गया, बस तो मैं तो मेरी भी बारी निकाल देता हूँ, आप अपनी बारी निकाल दी, मैंने कहने की बारी निकाल दी, आपने सुनने की बारी निकाल दी, और समय हो गया खत्म चलो बस। मैं ये चाहता नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए और सुगमता से हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, ऐसी मेरी एक लगन है चाहना है, परंतु वो करा दू मैं ये मेरी ताकत नहीं मानता हूँ, मैं परमात्म तत्व की प्राप्ति करा दूंगा, भगवान के दर्शन करा दूंगा, तत्व ज्ञान करा दूंगा, ये अपने सामर्थ्य नहीं मानता हूँ, साफ कह देता हूँ, परंतु उपाय ऐसे बढ़िया बढ़िया मेरे को मिले हैं कि उनसे आपके लाभ जरूर हो, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है, जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु कब होगा कि जब आप चाहोगे, अब कहते सुगमता से हो जाता, अरे कहते मेरे को मेरे से हो जाए, वो सुगमता किसके लिए है कि जो हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन काम को तैयार करने के लिए अपना जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाया है, उसके लिए सुगम है, हरे के लिए सुगम नहीं है, सुगम देव हरे की लाल तब ये सब हम भी कर लेंगे, बिना चाहना कैसे कर लोगे, बिना भूख के भोजन कैसे करेगा आदमी, भोजन आप दे दो भूख तो घर की चाहिए ना अपने, ऐसे जोरदार भूख हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इसमें संदेह नहीं है, तुम्हें भूख जोरदार चाहिए आपको, इतनी आपके घर की चीज चाहिए, फिर सब ठीक ठीक हो जाएगा, बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाएगी, और जब तेज हो चाहे ना भीतर में और लगन बहुत जोर हो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी और सुगमता से हो जाएगी, सुगमता जल्दी दो बात, परंतु होती है पहले भीतर में लगन खुद की होनी चाहिए और खुद लगन लगाना चाहिए, जो वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस पचास पचास तीस तीस वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, उन्हें ही देखा जाए तो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर नहीं आता है, मैं भैया क्षमा मांगता हूँ सबसे, मैं अभिमान नहीं करता हूँ, तो बात अभिमान की है, मैंने पूछी है 40-40 वर्षों तक सत्संग करने वालों से मैंने प्रश्न किया है जो ठीक मेरे उत्तर नहीं मिला है, जैसे आज आपके सामने कर दूं, ये संसार का संबंध है, ये स्वाभाविक है माना हुआ है, ये प्रश्न है हमारा, हमारी माता पिता के साथ संबंध है, हमारे भाई कुटुंब के साथ संबंध है, धन के साथ संबंध है, व्यक्तियों के साथ संबंध है, वस्तुओं के साथ जो संबंध है, ये संबंध हमारा वास्तविक है कि बना हुआ है, बनावटी है, असली है? इस संबंध का ठीक उत्तर दे आप। अब आज इतना आपको समय नहीं, आपने ठीक समझ करके और इसका उत्तर पूर्जा लिखा तो दे देगा। बात करने में समय लगता है, बहुत समय खराब होता है, इस प्रश्न ठीक उत्तर नहीं मिलता है। 30-30, 40-40 वर्षों से सत्संग करने वालों के द्वारा मेरे को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। आप इतने सुनते हो वो बता दो। कोई कहते हैं माना हुआ है, माना हुआ कहते जिस माँ के हमने जन्म लिया है, माँ ने प्यार किया है, पालन किया है, माँ का बेटे का हमारा संबंध सतह है, स्वाभाविक है। बनावटी है, बनावटी कैसे है? जो विवाह होता है तो वो भी संबंध वैदिक मंत्रों से अग्नि की और ब्राह्मण की साक्षी में पाणी ग्रहण होता है, वो पाणी ग्रहण बनावटी कैसे है? अरे बनावटी नहीं है, असली है तो मिटाता कैसे है? मिटी नहीं सकता। ये जो संबंध है, ये ममता है, ये कैसे मिटेगी? ममता तो है, मैंने कहा ममता का त्याग करो, तो अच्छे पढ़े लिखो ने ऐसा कहा कि ममता का त्याग होता ही नहीं। ममता त्याग कर दान कैसे करेंगे, पुण्य कैसे करेंगे, श्राद्ध कैसे करेंगे, तर्पण कैसे करेंगे? अगर ममता त्याग कर दें तो हमारे माता पिता हमारे है ही नहीं बढ़ेरा, तो ममता तो कैसे करेंगे? और ममता नहीं तो धन का त्याग करना, उनके पिंड पानी देना अपना अधिकारी क्या है? हमारी चीज है ही नहीं, उनको हम कैसे खर्च कर सकते हैं, कैसे दान हो सकता है, ममता का त्याग कैसे होगा? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे की शंका है ये। ये इतना गहरा प्रश्न है, तो आप लोग इतने सुनते हो, कृपा करके हर एक आदमी को ये तकलीफ न देखे, हरे तो समझोगे ही नहीं। हमारा संसार का संबंध ये वास्तविक है को बनावटी है, ये मेरा प्रश्न है। ये जन की बात हुआ, पुर्जा लिख करके और मेरे को दे दे, बोलने में ज्यादा समय लगता है, पुर्जा देख लूंगा मैं। तो वास्तव बात क्या है कि गहरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मेरी धारणा है कि आप समझते नहीं, ये बात नहीं है। पापी से पापी और मूर्ख से मूर्ख और थोड़े से थोड़े समय में बहुत ऊंचा महात्मा संत बन सकता है, पर लालसा करनी चाहिए। इसी केस में गोविंद का जी ने यह बात कही, ये तीनों बातें बताई, गीता से प्रमाण देकर सिद्ध करी कि पापी से पापी अभिषेक सुदुराचारो भजते माम संबंध्य है, अभिषेक ऋषि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेदय संतोषसी। तेज की बात नहीं है, अरे भाई शब्दों का पता लगना चाहिए भाई। ये जो बहुत ज्यादा कर देते हैं ना, उसे ऐसा होता है। बोल दो, मेरे को दिया करो, ये बात ठीक है। मेरी तो मेरी सुधार में कर लू भाई, तो मेरे को पता नहीं है तो मेरे को धीरे बोलना सुकून पड़ेगा। तो भाई देखो, मशीन पुरानी हो गई तो अब जैसे धाका धका हो क्या करा, अब नहीं कहा चला। अच्छी बात है, नहीं कई बार क्या है, ये रामाधार जी कहते हैं कि थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलोगे क्या करते हैं? वेग ज्यादा होने से, आवाज तेज होने से अक्षरों का पता नहीं लगता। लाउडस्पीकर लगाने वालों की धुन केवल तेज करने की रहती है, शब्द सुने ये धुन प्राय नहीं रहती है। जितने लाउडस्पीकर लगाने वाले हैं उनकी प्राय प्रकृति है, देखिए सब तेज कर दो। तेज नारायण नारायण नारायण। अब देखो भाई, ध्यान से सुनो, तो उस योग की सिद्धि चंचल रूप से नहीं होती, इसके भीतर में आशय क्या है वो मेरे समझ में आया, वो बताता हूँ। आपको तो महाराज जी, आप अपने हिसाब से बोलिए। नहीं मेरे को कह दे जो मैं तो वह करने तैयार हूँ। ये तो फिर भी कुछ तो सुनाई दे रहा है, उसने कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो देखो वास्तव में अर्जुन का प्रश्न है, वो प्रश्न और भगवान का उत्तर है, इन दोनों में भेद है। ये बहुत बरसती है, राग है, प्रियता है, एक महत्व दिया हुआ है मन में, वो चीज खराब है। परमात्मा की प्राप्ति में संचलता इतना दोष खराब नहीं है। वेदांत में मल, विक्षेप, आवरण तीन दोष बताया है, उनमें आवरण दोष पर विशेष जोर लगाया है। अद्वैत सिद्धांत में आवरण दोष पर विशेष लगाया है, आवरण दोष पहले मल विक्षेप दूर होगा तब आवरण होगा, नहीं तो आवरण दूर होगा नहीं। ये बात विशेषता से वेदांत में सिद्धांत से प्रकट हुई है। तो आवरण दोष कहाँ से, मल देश दूर होता है कर्मयोग से, विक्षेप दोष होता है उपासना से, आवरण दोष होता है ज्ञान से। ये अद्वैत सिद्धांत की प्रक्रिया है, मेरी नहीं कहता हूँ, मैं गीता भी नहीं कहता हूँ, अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथों की ये खास प्रक्रिया है। मल विक्षेप आवरण तीन दोष है, तीन दोषों के लिए तीन योग है, कर्मयोग है वो मल दोष दूर करने के लिए, और उपासना है विक्षेप दोष दूर करने के लिए, और ज्ञान है आवरण दोष दूर करने के लिए। और भी कई बातें हैं, ऐसी बात है, पर गीता भी यही बात कही कि तेरी बात ठीक है, अभ्यास वैराग्य देशो दुरोध हो जाएगा, बस उत्तर दे दिया। अब अपनी तरफ से ये बात कही, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति। अर्जुन का प्रश्न वो नहीं है, भगवान के मे मति, मेरी मति है, मेरी संपत्ति है। तो इसमें कुछ नई बात है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, और वश्यात्मना तो यतता शक्ति होगा। तो उपाय था, उपाय से और यतन करने से मन वश में हो सकता है। तो वश में मन करना है उसकी बात है, और वश में बात करना इस पर ही आगे का प्रश्न चला। अयति ही श्रद्धयो प्रेतो योगा चरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांगते कृष्ण गच्छति। मेरी प्रार्थना है कि जो सज्जन पढ़े लिखे हैं और सत्संग के द्वारा लाभ उठाते हैं, उन भाइयों से उन बहनों से मेरा कहना है इस बात पर ख्याल करें आप, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप। कहा तो भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि महाराज आयति ही श्रद्धयो प्रेतो योगा चलित मानस अप्याप योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। असंयतात्मना, क्यों भगवान ने संयत करने के लिए बात कही, असंयतात्मना वो दुष्प्राप, और वश्यात्मना तो सके बाबत उपाय था। तो भगवान की बात को पकड़ कर अर्जुन कर रहा है, अब संचलता की बात नहीं कहता है अर्जुन, अब संचलता की बात नहीं कहता है, पहले असंचलता की बात कही, अब कहता है ये असंशय है तो अयति प्रयत्नशील है, वो प्रयत्न ढीला है जिसका, योगा चलित मन से, योग से चलित मना हो जाए अंत समय में तो भगवान योग की सिद्धि होती नहीं, किस गति को जाता है। तो ये प्रश्न किसका है, ये कर्म सापेक्ष साधन का है, कर्म निरपेक्ष में ये बाधा नहीं आती, कर्म निरपेक्ष साधन है उसमें योगा चलित मन से ये योग भ्रष्ट नहीं होता। वो जैसे भक्ति का साधन है, जैसे योग का साधन है कर्म योग का और भक्ति का और विवेक विचार का विशेष, उसमें योग भ्रष्ट नहीं होता है आदमी। योग भ्रष्ट योगा चलित मान से मन चलित हो तो मन को औजार बनाकर ये जो साधन करते हैं वे योग भ्रष्ट होते हैं, और मन की बेपरवाह करके स्वयं परमात्मा लग जाते हैं वे योग भ्रष्ट प्राय योग भ्रष्ट नहीं होते। परंतु ये बात प्राय लोगों ने व्याख्यान में ग्रंथों में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। कर्ण सपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित, तीन बात बताइए। कर्ण साध्य साधन उस पुस्तक में, उस पुस्तक का मनन करो तो कई बातें मिलेगी। तो एक वर्ष उसमें लग गया, एक वर्ष फिर वो मन ज्यादा नहीं गई, छोड़ बात है, लोगों का समय खराब होता है, बहुत मार्मिक बात है। तो योगा चलित मन से, योग से मन चलित होता है, तो मन लगाओगे, मन के द्वारा करोगे तब ना चलित होंगे, मन के द्वारा न कर अपने द्वारा करो तो कैसे चलित होगा। अब इस विषय को खूब समझो, अभी समय थोड़ा ही रहा है और ये बताता हूँ कि एक तो मन के द्वारा साधन करे और एक स्वयं करे, इनमें बड़ा भारी अंतर है। मन के लगाते करोगे तो वर्षों लग जाएंगे, अरे जन्म लग जाए तो कोई अंतर नहीं है, अरे आप लग जाओ तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। अब वो थोड़ा सा भेद बताता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हम संसार का काम करते हैं तो इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा ही करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में चले तो अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में अंतःकरण इंद्रियां द्वार नहीं है, ये स्वयं है। स्वयं स्वयं क्या, मैं हूँ, ये जो आप मानते हो मैं स्वयं हूँ, आप स्वयं लगो बहुत जल्दी सिद्धि होगी, और मन बुद्धि लगाओ तो देरी लगेगी, ये जल्दी सिद्धि होगी नहीं। इसका विवेचन छठे अध्याय के 18, 19, 20 श्लोकों में विवेचन किया है। प्रजातीय आत्मनिवासी तथा इसका विवेचन भी किया है, कई तरह कथा भी कही है, सत्संग में सुनाई है, साधु संधि ने में विस्तार से विवेचन किया है। तो आप लगना क्या है और मन का लगाना क्या है, खूब ध्यान दें। जैसे आप स्वयं मान लेते हैं तो उसमें संदेह नहीं रहता है। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ, आप जितने भाई बहन बैठे हैं उनके ये कहा जाए कि तुम्हारा ब्याह हो गया कि नहीं, तो पट गया बिना विचार ब्याह हो गया। ये क्या है, ये स्वयं की संकृति है, ये मन की नहीं है। मन नहीं लगाया है कि ब्याह में मन लगाना है, मन लगाकर ब्याह करना है, ये बात है ही नहीं। क्योंकि इसमें स्वयं लगते हो, आप स्वयं स्वीकार करते हो, तो स्वयं स्वीकार की हुई जाति नहीं, बात बहुत जल्दी सिद्धि होती है और सुगमता से होती है। और मन लगाकर करोगे तो वर्ष लग जाए, जन्म लग जाए तो वो आज सिद्धि नहीं है, और स्वयं लग जाओ तो तत्काल सिद्धि होती है। और स्वयं लगना क्या, कि जैसे मेरा विवाह हो गया, जैसे मेरे से पूछे तुम साधु हो गई तो हम साधु है, सपने में कोई पूछे तो चट साधु है, क्या है, ये स्वयं का लगना है। कोई संबंध कर लो, स्वयं मान लोगे तो वह बात स्थिर हो जाएगी, अब मन लगाओगे तो स्थिर नहीं होगी। क्यों, मन लगाए मन भूल जाएगा, बुद्धि में करिए तो भूल जाएगा, अपने में लगे भूलती नहीं, कभी कभी भूलती नहीं। ब्याह हुआ कि नहीं हुआ कोई संदेह होता है, मैं शायद हुआ कि नहीं हुआ संदेह होता है, मैं गोद गया हूँ कि नहीं गया हूँ संदेह होता है, मैं राज का नौकर हूँ मैं संदेह होता है, मैं रेलवे का नौकर हूँ संदेह होता है। ये क्या है, ये अपने को लगाना है और मन को लगाना है भगवान में। मन का लगना असंभव है, कठिन ही नहीं है। कामना का त्याग कहते हैं कठिन है, कठिन नहीं है, सुगम है, और कठिन है तो भी असंभव नहीं है। क्या हो सकता है, क्योंकि ऊपर से पकड़ी हुई बात है। तो स्वयं का लगना, जैसे नौकरी में तो बैंक का हूं मैं तो वैसा हूं, स्वयं विचार कर लेता है तो स्वयं की बात पट पकड़ी जाती है, उसमें संदेह नहीं होता, विकल्प नहीं रहता है, ठीक बात रहती है वो। इस तरह से स्वयं आप भगवान की भक्त बन जाओ, स्वयं भक्त बनते ही आपकी विचित्र अवस्था हो जाएगी, स्वाभाविक बहुत जल्दी। तो भगवान का कैसे हो जाए, कि आपके भगवान में मन लगता नहीं, मन लगता नहीं, आप भजन करते नहीं, टिकता नहीं, दुखी हो रहे हो, क्या करूं कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, ऐसी व्याकुलता हो जाए और अपना उद्योग विफल हो जाए। अपना उद्योग किया वो सिद्ध हुआ नहीं, दूसरे सिद्ध हुआ नहीं, और व्याकुलता हो जाए, ऐसे व्याकुल हो दुखी हो जाए, अब सूझता नहीं कोई साधन, कोई बता सकता नहीं, अब क्या करूं कहां जाऊं, ऐसी अवस्था हो जाए और भगवान के प्रभाव पर विश्वास हो जाए कि भगवान असंभव को संभव कर देते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में उठ फेर करने में भगवान सर्वसा समर्थ है। कोई काम ऐसा नहीं जो भगवान से न हो, ऐसे समर्थ है। ऐसा व्याकुल हो और भगवान पर विश्वास हो जाए, बहुत जल्दी काम होता है उसका। क्योंकि वहां भागवती शक्ति काम करती है, हम साधन करते हैं हमारा साधन काम करता है, और भगवान पर विश्वास करने से, भगवान का हो जाने से भगवान से काम करते हैं, तो भगवान के द्वारा काम होगा, बहुत सिद्ध होगा। और भगवान पर विश्वास, ये दो बातों से अपना उद्योग पूरा किया, चेष्टा करी और नहीं हुआ और उठा गया। प्राप्ति से निराश तो कभी हो नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति तो करनी है, निराशा तो हो नहीं। निराशा हो तो उज्जवला कर दिया, वो नहीं प्राप्त कर सकते परमात्मा को, कि मैं हमेशा नहीं होता, ये तो होगा ही नहीं, अपने होने का ही नहीं है, वो तो खत्म कर दिया काम। निराश तो हो नहीं, पर उपाय चलता नहीं, करता है उपाय, उपाय चलता नहीं। ऐसी अवस्था में समर्थ है परमात्मा, वो बता सकता है परमात्मा का, तो भक्त हो जाएगा। इतनी बात से भक्त हो जाएगा भगवान का। जैसे रोगी होता है तो वैद्य डॉक्टर का भक्त हो ही जाता है, उसे करना नहीं पड़ता, वैद्य कैसे सही करेंगे, वो कैसे रोटी लेंगे। इसी तरह से ऐसी व्याकुलता होती है तो भगवान का भक्त हो जाता है, भक्त होने पर वैष्णव काम ठीक हो जाता है, तो भगवान का संबंध जुड़ जाता है, वैद्य का डॉक्टर का संबंध जुड़ता है, वैद्य का रोगी का समझ जुड़ता है, क्योंकि रोग बिटाने वाले हैं। ऐसे ही हमारे अब इस समस्या को हल करने वाले भगवान है, ये विश्वास होते ही भगवान का भक्त हो गया, वो भगवान में जुड़ गया। तो दूसरा कोई कर नहीं सकता, मैं अपने शक्ति कर नहीं सकता, तो इस तरह से बात है। अब इतनी याद रख देते यहाँ, अब थोड़ी देर कीर्तन कर दो भाई, भगवान नाम के कीर्तन को देखो। हमारा विचार कीर्तन का रहता है, हमें कीर्तन अच्छा लगता है। कलयुग में कीर्तन बहुत बढ़िया चीज है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान का नाम सुगम है, उसमें नाम जप करना और कीर्तन करना, इससे बहुत जल्दी कल्याण होता है। इस वास्ते कीर्तन का समय मैंने महाराज से कहा, महाराज कीर्तन का समय क्या रखें, तो कहा कि थोड़ी देर आप व्याख्यान छोड़ दो, थोड़ी देर व्याख्यान के बाद, जैसे ये 8:30 है तो 9:30 से 9:45 हो जाए, थोड़ा समय आपका ले ले, थोड़ा समय मैं दे दूं, दोनों मिला करके थोड़ा दोनों से कीर्तन हो जाए। दोनों 15-20 मिनट ऊपर ऐसी रात्रि में, तो उसमें कीर्तन करना है। उसमें मेरी तो प्रार्थना है कि सब भाई बहन बैठे, परंतु लोगों को क्या है कि बातें सुनने में तो रस आता है, कीर्तन में हरेक रस आता नहीं, पर थोड़ा बैठ जाओ फिर रस आने लग जाएगा। जैसे पित्त का जोर होता है तो मिट्टी कड़वी लगती है, मन खाने लग जाओ मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे मन नहीं लगे तो थोड़े ठहरो, थोड़ा 1-2-4 दिन के बाद मन लगने लग जाएगा, परंतु वो तो तत्काल ही चिकनी चुपड़ी बातें चाहते हैं, वो कीर्तन क्या करें बेचारा, तुम्हें लग नहीं सकता। विश्वास थोड़ा धैर्य कर, आप सुनो तो हो